السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعتيلا. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كلما أحرموا من الميقات وكلما لبى الملبون وزيدت الحسنات. الله أكبر كلما دخلوا في جاج مكة آمنين وكلما طافوا بالبيت الحرام وسعوا بين الصفا والمروة ذاكرين الله مكبرين. الله أكبر كلما وقفوا بعرفة خاضعين مهللين وداعين. الله أكبر كلما وقفوا بالمشعر الحرام ذاكرين. الله أكبر كلما رموا الجمرات محلقين رؤوسهم ومقصرين. الله أكبر كلما سالت منهم العبرات خاشعين لربهم راجين وخائفين. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي شرع لعباده عيدا يذكرونه فيه ويشكرونه على فضله وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يستوي عنده ما في السر العبد والإعلان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله لتبليغ الحق وتبيانه. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا وجاهروا والذين آووا ونصروا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة. نبذانك كإيمان من شأن الله سبحانه وتعالى ممشكوري ونعم ذاك تكوفه. واعلموا لكن في أدواني أن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر. وما سيكو ينهي يليو ليسيكو يسيج يكوبوا جعله الله عيدا لأهل الإسلام. أما الله سبحانه وتعالى أم يجالي أن يعيد قوات أماوني وإسلام. أعوذ بالله من الضلال. يأتي بعد يوم عرفة الذي يؤدي الحجاج فيه الركن الأعظم من أركان الحج. Ambayo inakuja siku hii baada ya siku ya Arafa, ambayo siku hii ilikuwa ni jana. Alladhi yu'addi al-hujjaj fihi ar-rukn al-a'zam, ambayo mahujaji wanatekeleza nguzo kubwa katika siku za hija. Yakulu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-hajj Arafa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema hija ni Arafa. وهي الركن الأعظم من أركان الحج. نهيني يكون منذ كبوة كفك منذ ذلك. ويوم عرفة نسيك يا عرفة هو يوم العتق من النار. نيسيك ومباش واد وناس هورنا موت وجهنم. يعتق الله فيه من وقف بعرفة. الله سبحانه وتعالى أنا وعاد هور كفك موت وجهنم wale waliosimama katika viwanja vya Arafa. Waman lam yaqif biha min almuslimina mimman taqabbala Allah tawbatahu. Na wale ambao hawajasimama katika Arafa katika waislam, katika wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekubali toba zao wa taqabbala siyamahu, kadhalika atakubali funga zao. Wa salihat a'maluhu wa niyyatuhu, kadhalika wakawa wametengeneza matendo yao na nia zao. Falidhalika fara liyaumu ladhi yalihi inda lijamii muslimin. Kwa ajili hiyo imekuwa siku inayofuata, yani siku ya pili baada ya siku ya Arafa, ni siku ya sikukuu kwa waislamu wote. Fi jamii amsarihim, katika miji yao yote na vijiji. Min alhujaji wa ghairihim, wakiwemo mahujaji na wengine ambao sio mahujaji. Limadha liishtirakihim fil hijj wal maghfira, kwa kuwa wameshirikiana katika kuwasha huru na moto, kadhalika wameshirikiana katika msamaha fi yaumi arafa, katika hiyo siku ya Arafa. Fakama ishtaraku fil maghfira wal hijj, kama vile ambavyo wameshirikiana katika kusamehewa, kadhalika walifu min an-nar, na kuwasha huru na moto, yashtarikuna fi hadha al-eid alladhi yataqarrabuna fihi bidhalik al-qaranin, ndio hivyo wanashirikiana katika kuomba Eid ambayo wanashinda vitu wanavyovitanguliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala min al-hadi wa fil wanyama wanaoshinda katika viwanja vya hija wal adahi, kadhalika na wanyama wanaoshinda majumbani kwa watu ambao hawajaenda katika viwanja vya hija. Falhujjaj yarmuna fihi al-jamra, mahujaji leo hii watapiga ile nguzo kubwa, istamna jamratul aqaba, inaitwa jamratul aqaba, wayasrauna fi at-tahallul min ihramihim, na leo hii ndio wanaanza kupata ihramu yao ndogo, wayaquduna safahum, kadhalika wanavua mavazi yao ambayo ni mataa izarin warda, wayufuna nudhuhum, kadhalika wanatekeleza na ridhao, wayatufuna bil baytil atiq, wanaizunguka nyumba kongwe al-Kaaba al-Musharrafa wa ahli al-Anfar, ama watu wa miji na vijiji, yajtamiuna ala dhikrillahi wa takbirihi, hao hukusanyika kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkabir, kumtukuza, wa yaquduna salata al-Eid fi jam' al-Hajj, na wanatekeleza sala ya Eid wakiwa wamekusanyika kikundi, wa fi sahihin wahidin, kadhalika katika kiwanja kimoja. Eleweni ndugu zangu katika imani, mina sunna, katika sunna ni kusaliwa sala zaidi katika viwanja. Thumma yadhbahuna ba'da dhalika bahaya, kisha baada ya hapo wanazinga vitito vyao. Waqad amara Allahu nabiyahu an yaj'ala shukrahu ala irbahihi al-kawthar, na Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mtume wake kwamba afanye kushukuru kwake yeye kwa ile kauthar aliyopewa ni Allah subhanahu wa ta'ala, anisali ya rabbi wa yanha, kwamba asali kwa ajili ya mola wake na asinde wanyama. Makuraishi walikuwa wakimbeza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kufiwa ni watoto wake wote wa kiume, Abdullah wa Ibrahim wa Qasim, wakamwambia kwamba Muhammad huwa al-abtar, Muhammad amekatikiwa ni kizazi chake, hatopata wa kumrithi. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha sura, inna a'tainaka al-kawthar, hakika sisi tumekupa kawthar. Al-kawthar inasemekana ni mto, al-kawthar ni pepo, al-kawthar ina tafsiri nyingi. Inna a'tainaka al-kawthar, hakika sisi tumekupa kawthar. Fasalli li rabbika wanhar, basi sali kwa ajili ya mwana wako, aisali sali sala ambayo ni ya Eid al-Hajj, wanhar na uzinge kwa ajili ya Eid al-Hajj. Fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar, hakika mwenye kukubudu wewe, kukubudu wewe, huyo ndiye aliyekatikiwa. Famin khasa'is hadhihi al-ayyam al-mubaraka ayyuha al-muslimun, miongoni mwa mambo hasa katika siku hii enyi Waislamu, siku hii iliyojaa baraka, dhabhu al-hadi lil-hujjaj, ni kutinda al-hadi, ile kitendo kinachotendwa katika mji wa Makka leo hii asubuhi hii kinaitwa al-hadi, na hii ni kwa mahujaji. Wa dhabhu al-adhahi lil-muslimina min hujjaj wa ghayrihi, na kutinda al-adhahi, al-adhahi ni kitendo ambacho utakwenda kukitinda leo hii leo kutoka hapa katika Waislamu, tamama na wale wanaotinda kule Makka, na wewe unachinja katika nyumbani kwako. Walabahi, na hiyo alabahi ndugu zangu, sunna ya Ibrahim, hii ni sunna ya nabii wetu Ibrahim alayhi afdalus salatu wassalam wa ala jami'il anbiya wal mursalin. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala tara'a hadi Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala amelianzisha sunna hii kuanzia wakati wa nabii wetu Ibrahim, hina fada binahu alladhi amarahu Allah lidhalikihi, na ni pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipomkomboa mtoto wa Ibrahim ambaye nabii Ismail alayhi salatu wasalam baada ya kumuokoa na kuchinjwa ni baba yake, fabadara bimqitali amri rabbih. Ibrahim alipoamrishwa akaharakisha kutekeleza amri ya mola wake. Mambo yalikuwaje? Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alichelewa sana kupata mtoto mpaka akafikia sasa ni mtu mzima, akamuomba mola wake, ewe mola wangu, hakika mimi nina shida na mtoto ili aweze kunirithi. Sina mtoto ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala akambashiria mtoto ambaye ni Ishaq, wa min warai Ishaq Yaqub. Lakini kabla ya kupata Ishaq alikuwa na mkewe mmoja akiitwa Sara. Sara akabidi amzae Ismail. Ismail baada ya kuzaliwa ni Hajar, ambaye mama huyu ndiye mke aliyemzaa Ismail Ibrahim alayhi afdalu salatu wassalam. Akawachukua Hajar, kadhalika akamchukua Ismail, akaondoka nao Palestina, akaenda nao akawaweka Makkah al-Mukarrama. Baada ya kuwaweka akaondoka Ibrahim alayhi salatu wassalam, akarudi Palestina kwa mke wake Sara. Baada ya muda Ismail akawa ni mkubwa, anaweza kutembea, anaweza kutumwa hapa na pale. Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Ibrahim, akamwambia nenda Makka. Ukifika Makka mchukue mwanao Ismail. Tunataka tujue unampenda Ismail au unampenda mola wako. Nani umemtanguliza katika mahabba? Nenda kamchukue Ismail, kamchinje. Nenda kamchinje. Ibrahim ndoto ile mara ya kwanza ilimjia. Najueni kwamba ndoto za manabii ni wahi. Akafikiria itakuwaje? Sina mtoto isipokuwa Ismail. Kisa naambiwa jina ni mbele Allah subhanahu wa ta'ala au Ismail. Kama nampenda Allah basi nitamchinja Ismail. Wacha nitamchinja Ismail kwa sababu nampenda Allah subhanahu wa ta'ala. Akaondoka Ibrahim mpaka akafika viwanja vya Makkah al-Mukarrama. Ndoto ile ikakariri tena. Ikakariri tena. Akajua hakika hii ni ndoto ya kweli. Sasa siku aliyojua kwamba ndoto hii ni ya kweli ilikuwa ni siku ya sita ya mwezi wa Dhulhijja. Siku hiyo ikaitwa Yaum Arafa. Yaani siku aliyojua Ibrahim ndoto yake kwamba ni ya kweli. Atakikana amchinje Ismail. Siku ile alikuwa katika sehemu kwenye viwanja huko kwenye mabonde kunaitwa Arafa. Na ndio maana tukasema ndugu zangu, Arafa ni moja katika dunia. Iko Makkah al-Mukarrama, ni viwanja maalum unavipata kwa maili nyingi tu, sio muda mchache. Ukifika kule ndio unafanya hizo ibada ambazo zinatakikana zifanyike siku ya Arafa. Mtume alayhi salatu wassalam katuletea ummati wake kwamba yoyote ambaye watu wako Arafa naye huku amefunga, huyu husamehewa madhambi yake yaliyotangulia ya mwaka mzima na madhambi yaliyo yajayo ya mwaka mzima. Lakini maal asafi shadid, pamoja na masikitiko makubwa kwa baadhi ya watu, unamkuta yeye mtu ni shekhe mkubwa na yuko katika viwanja vya Arafa. Sasa hivi tunazungumza na kinda na ugaidi, lakini anatoa fatwa, nyinyi huko Tanzania hidi yenu ni Jumatano, hidi yenu ni kesho. Arafa msisimame hii Jumanne, simameni Jumatano. Yaani hiyo siku anaowaambia wenzake wasimame Arafa, yeye kataondoka kule kwenye viwanja vya Arafa, yuko Mina anachinja wanyama na anaogaidi, anakula sikukuu, awaambia wenzake nyinyi huko Arafa yenu ni kesho. Hii ni ajabu kubwa sana. Na hili mimi nimelishuhudia kwa macho yangu, si kama mambo ya kuambiwa, si mwaka huu, miaka iliyopita huko nyuma. Mtu anamwambia shehe, vipi tena Arafa? Wenzetu vipi kule nyumbani? Anasema hao wangu yao kesho. Hali ya kuwa anajua saa ni hizo hizo, siku ni hiyo hiyo, muda ni huo huo, wakati ni huo huo, kila kitu ni sambamba, kila kitu. Anawaacha watu wanafunga siku ya Idi ambayo Mtume alikataza kwamba mtu asifunge siku ya Idi, ikiwezekana pia kama hana chakula avunje vinti atafune, lakini asilishe kapungua, lakini asifunge siku ya Idi. Ala kulli hal, Ibrahim alayhi afdalu salatu wassalam alipojua siku ile akaenda akampata mwanaye Ismail, akaja naye katika viwanja vya Muna. Pale akamlaza kwa ajili ya kumchinja. hapo alipotaka kumchinja panaitwa Jamratul Aqaba. Hapo ndipo mahujaji leo hii wanapiga mawe vijiwe vyao saba. Kesho wakija watapiga nguzo hiyo na ya pili na ya tatu, lakini leo wanapiga hiyo sehemu hiyo ya kwanza. Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam baada ya kumlaza Ismail, bimaana anajisalimisha na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ismail naye amekubali amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, amwambia babake, ya abati fa'alna tu'mar, e babangu fanya uliamrishwa ni mola wako, satajiduni insha Allahu minas sabirina, utanikuta mimi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, au utanikuta mimi hali yangu mimi ni katika wenye kusubiri, ila tu naomba babangu unifungaye macho yangu, kwa sababu wakati unanitinda na aliyakuwa naona macho yangu na hali ya kufa na nini, huenda kitu chako kikatetereka, usinitinde, nifunge usinione. Ibrahim akamfunga mtoto yule, kisha akamlaza, anataka kumchinja, anasikia sauti kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Ibrahim, Ibrahim kad saddaqta ru'ya, umeisadikisha ndoto, la tadhbah Ismail, idhbah hadha, usimchinje Ismail, chinja huyu kondoo kutoka peponi. Anachinjwa kondoo yule badala ya Ismail, na ndio maana idi hii ikaitwa Idul Haji au Idul Adha, idi ya kuchinja Ismail. Baadhi ya salaf wanasema laiti Ismail angechinjwa, basi ingekuwa ni sunna kila siku ya idi mwenye mtoto wake wa kiume basi angechinja, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamkomboa Ismail, akashinda kondoo kutoka katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana sisi tunaambiwa tuchinje siku hii ambayo ndiyo siku aliyopona Ismail akashinda kondoo, nasi twachinja. Vinavyochinjwa ni vitu vitatu, ima ni kondoo au mbuzi au ngamia au ng'ombe. Na idi hii ndiyo idi kubwa katika Uislamu. Eleweni, katika Uislamu idi ni mbili tu, ni idi al-Hajj au Eid al-Adha ambayo ndiyo idi lionayo, au Eid al-Fitri au Eid ya kufuturu ambayo inakuja baada ya shahri sawm, baada ya mwezi wa Ramadhani. Hivyo ndugu zangu katika imani, falamma aslama, walipojisalimisha wote wawili, Ibrahim kumchinja Ismail na Ismail kuchinjwa ni babake Ibrahim, watallahu liljabin, akamlaza kifudifudi, fanadainahu ayya Ibrahim kad saddaqta ar-ru'ya. Hii ndiyo asli ya Eid al-Adha. Wa inda dhalika lamma dhahara sidquhu fadaahu Allah bidhabhin 'azim. Hapo sasa ilipodhihiri ukweli wa Ibrahim kwa mola wake, hapo Ibrahim ay Allah subhanahu wa ta'ala ikabidi amuokoe Ismail. Maana Ibrahim likuwa hana mchezo kwa ajili ya kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivyo ndivyo inavyotakikana iwe. Wakati ataka kumchinja Ibrahim yule Ismail pale, alikuja shaitani la'in, akaanza kumdebeleza, kumwambia usifanye hivi mwanao, ini lako hili wataka uliondoe, huna mwingine isipokuwa huyu. Ibrahim akachukua mawe akampiga yule shaitani, na ndiyo asli ya ramyu al-jamarat, asili ya kupiga mawe lewe katika nguzo ya kwanza ni hiyo. Kwa nini Ibrahim achukua mawe ampiga yule adui wa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu anataka kumdebeleza, anataka kumbembeleza, kumkejeli, ili aiwashe taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana sisi pia tukasimama kidete, mtu yoyote ambaye atataka kujaribu kuipoteza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuwezi kumwacha, tutampiga mawe kama yule shaitani aliyepigwa na Ibrahim. Hatuwezi kumwacha abadan, hatuwezi kumweza mtu wa bid'a yoyote aweze kuichafua hadawa, aweze kuichafua dini kwa kuwa labda yeye labda ana cheo au kwa kuwa yeye ana madaraka. Hapana, hatuwezi kufanya hivyo. Na mimi nawatangazia ya kwamba nawaambia, ana ghusatun fil khalqi man adani, kama alivyosema Imam al-Qahtani, mimi ni mwiba kwenye shingo kwa yule ambaye atanifanyia uadui. Lakini pia al-Imam al-Qahtani asema, ana tamratul ahbari hamdala fil ida, mimi ni kama tende nilivyotamu kwa vipenzi wangu. Ni kama vile tende, tende ilivyotamu si mchezo. Sasa mimi kwa vipenzi wangu ni kama vile tende. Nilivyotamu, nilivyonapendwa na ladha na nini? Lakini ana ghusatun fil khalqi man adani. Mimi ni mwiba kwenye shingo ya mtu kwa yule atakayenifanyia uadui. Na uadui si mwingine, sio ardhi yangu, sio nafsi yangu, mimi mwenyewe sina shida. Lakini hebu iguse dini uone. Mtakaje kumang'ania kwenye shingo bila kuangalia wewe ni nani. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa. Na Ibrahim alayhi salatu wasalam naye alikuwa namna hiyo. Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa hivyo. Asema lau kana Fatima binti Muhammad, laiti huyu Fatima mtoto wa Muhammad yani mwanawe, la taraka changeza huyu la kataa sijadaha, ningemkata mkono wake. Dini haina mchezo. Aje dini tu, aje mtu tu hataki kuitazaa dini, mganga labda wa kienyeji tu aje tu kuitazaa dini, alafu lazima mtu huyo abainishwe. Alulama, ulama ni kama vile nyota vimondo, faunurujumatu lisayami, hao ni wenye kuwapiga mashaitani ambao lengo lao ni kuiharibu dini. Ibrahim akachukua mawe akampiga Ismail, akampiga shaitani laib, nguzo ya kwanza, kadhalika nguzo ya pili, kadhalika nguzo ya tatu. Na hiyo ndiyo asli ya rajul jamalat. Rawa Ibn Majah wa ghayru min hadith Zaid bin Arqam qila ya Rasulullah ma hadhi al-adha'i. Ibn Majah kapokea hadithi hii iliyokuja kutoka kwa Zaid bin Arqam kwamba mmoja katika masahaba amuuliza Mtume, ewe Mtume wa Allah, hebu tueleze nini faida ya kujinda hii. Qala sunnat Ibrahim, akasema hiyo ni sunna ya Nabii Ibrahim. Qila lahu fama lana biha, sasa kama ni Ibrahim kwa nini natuhusu nini? Qala bikulli thamaratin hasana, kila nyoya moja ya yule mbuzi utakayemchinja unapata jema moja. Kila fasum, je kama ni sufi? Kala likulli sharatin min as-sufi hasana, kila nyoya moja ambayo ni katika sufi na namna nyinginezo unapata jema moja. Sasa nahesabia wewe mbuzi au kondoo ana nyoya ngapi ambazo yote ni thawabu unapewa wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. وضح النبي بكبشين اقرنين, mtume alichinja makondoo mawili tena yenye pembe, ahaduhuma an Muhammad wa ali Muhammad, mmoja alikuwa kwa ajili ya Muhammad mwenyewe na kizazi chake, kadhalika na mwingine wal akhar an ummati Muhammad, huyo mwingine akamchinja akasema huyu namchinja ni kwa kila ambaye atakuwa hana kichindo katika umati wao. إذن فبادروا رحمكم الله تعالى بإحياء سنة المصطفين الأخيار. على كتاني نبذارك الكريمان كهويشة هي السنة يما نبي وولي وليتبوليوة إبراهيم ومحمد عليهما أفضل الصلاة والسلام. فإن بعض العلماء يرى أن الأضحية واجبة على ذوي اليطار. بأس يا علماء ونوانا كتن أضحية وأمتوا ما أنواز نواجب وفيه. والجمهور يرون انها سنه, اما جمهور العلماء وهو نرى ان السنه وهو القول المختار نهي ديو قول ما يقوم امتشغوا العلامه البوذاني حفظه الله تعالى كتابه تهيه, وهي افضل عمل يعمله المسلم في هذا اليوم. نهي ديو الجامع كبوا ما المسلم يفعله كتابه هي اليوم, وذبحها افضل من الصدقه بثمنها, نكتشف كشيشه بمورا كل يوم كنت صدقه ثمنها, لان في ذبحها احياء للسنه, وسبب كثيرا كشيشه لكويش سنه يمتم محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. وافضل الاضاحي ناكتشف اماتو نبورا زايد اكرمها واثمنها واغلاها ثمنا, ni kile ambacho ni kizuri kilichonona ambacho umekinunua na thamani kubwa. Watujizi ushatu ani rajuli wa ahli bayti, kondoo mmoja inajuzu kwake yeye mtu mmoja na familia yake. Walbadanatu na ngamia, walbakaratu an saba, ama ng'ombe na ngamia wanaweza kuchangia watu saba, hao wakawa ni wenye kuchinja ng'ombe au ngamia. Elewani, fala tajzimu al-awra al-bayn awraha, Haijuzu kuchinja mnyama ambaye kwamba ana tombo, tombo yake yaonekana, wala arda, wala kilema kiguru, kadhalika, au mgonza na mingineo katika aibu zinazopatikana katika mnyama. Haijuzu kufanya hivyo. Wa sunnatu an yuksama lahma al-adhiya thalatha. Iliyo sunna ni kuigawa nyama ya udhiya yako mara tatu. Fayakulu thuluthan, yeye atakula thuluthi moja, wayahdi ila asdiqaihi thuluthan, alafu atawapatia marafiki zake thuluthi moja, thumma wayatasaddaqu bi thuluthin ala alfuqara, kama vile mtu anavyotoa nyama ya alaqika. Alaqika ni ile sunna ambayo inafanya baada ya kupata mtoto, ima wa kike au wa kiume. Mtu anapopata mtoto wa kiume anatakana atunze mbuzi wawili, mtoto wa kike mbuzi mmoja, kisha atapiga mafungu haya haya. Waktu dhabihi min inqidadi salati al-Eid, ama wakati wa kuchinja ni baada ya kumaliza sala ya Eid. Ila akhir al-yawm al-thalith ba'da yawm al-Eid, mpaka siku ya tatu ya siku ya Eid, kwa sababu atama hujaji kule. Leo wanachinja, kesho watachinja, na kesho kutwa vile vile watachinja. Kwa hivyo baada ya siku ya tatu ndiyo mwisho wa kuchinja. Kadhalika يوم العيد وثلاثة أيام بعد، فينتهي وقت الصبح ببروز الشمس من اليوم الثالث عشر. طيب كتما لذيكا يمهل لفتندا سيكو يا ميزكو من ساتو ميزكو من ساتو وبالحسة عصوياك يمهل لنقو أن يوميشو وفتندا. والأفضل أن يبقها أن يذبحها يوم العيد، لكن اللي يبارا نيكو سندا تبيعيه، وأن يتولى الذبح أضحيته من السنين، na achinje kipindo chake kwa nafsi yake yeye mwenyewe, asukue kisu achinje. Na hapa kuna dhambini hakika sana. Kuna baadhi ya watu, mtu asukua mnyama wake ampatia mtu tu, kisa labda ni Muislamu, labda ni tariku sala, achinje mnyama wake ni mtu kafiri. Tariku sala kafiri, chinja mwenyewe, au mtafutie mtu ambaye unajua huyu mtu ni wafani, huyu ni Muislamu, yatekeleza ibada vizuri, mtu akuchinjie ni niaba. Lakini usijaribu kuhurumisha tukampatia mtu labda mpita njia sasa mwelewelewe. Utachinjiwa mnyama wako wa ibada ni mtu ambaye ni kafiri, hata kama anajinasibisha na Uislamu, kwa sababu tariku sala, mwenye kuwasa sala sasa ni kafara, huyo anakuwa ni kufuru. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ayuha nnas indakum alyawma fi yawmin min a'dhal alayyam, enyi watu, hakika leo mtu katika siku miongoni mwa siku tukufu kabisa, fi yawmi al-eid min a'yad al-islam, siku ya eid katika eid za waislam, wa a'yad al-islam kullaha tati ba'da ada'i rukn min arkan al-ihram, eid za islam zote zinakuja baada ya kutekeleza nguzo kubwa. Angalia mwezi wa Ramadhani, watu wanafunga mwezi mzima, kisha baada ya mwezi wa Ramadhani na kuja eid. Kadhalika watu wanafanya ibada ya hija, waliojiandaa zaidi ya miezi miwili na zaidi ya miezi mitatu, na kisha baada ya kumaliza ibada zao za hija wanakuwa wako katika idi, na idi ndiyo hizo mbili tu. Haijuzu kusherehekea idi ya maulidi kumsalia mtume sa salam, hakuna idi hiyo. Idi ya Ghadir, hakuna idi hiyo, na idi nyinginezo zote ambazo watu wanazozifanya, hakuna kitu kama hicho. Hizo ni idi ambazo kwamba ni za babi, ukizichunguza zimekuja na watu labda Majusi au Mayahudi au Marafidha au wengineo katika watu wa bid'a na watu ambao kwamba ni mushrikuni. Lakini eleweni pia ndugu zangu kwamba hii idi asema wa idu liyawm baada adai rukun alhaji ila bait llahi alazim tanzilu almaghfira wa tanfiqu min annar walhifdu min annar. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii siku ya idi anateremsha msamaha, anawaacha watu na moto uhuru. Fi yawmi arafa ala muslimin wa laysa alidu liman labisa aljadid. Lakini pia eleweni idi sipa yule atakayevaa nguo mpya tu, watazamala fi dhahirihi ma kharabi batinihi, akajipamba kwenye dhahiri ya mandhari yake, kumbe moyoni ameoza, mchafu, mzinifu, mnyaji mapombe, mvutaji wa bangi, fatan, kila sifa mbaya anayo yeye. Lakini siku ya idi hiyo tunaye kajipamba, hili si idi. Laisa lidu liman labisa aljadid, siyo idi kwa mwenye kuvaa nguo mpya tu, walakin lid liman ataa Allah zahiran wa batina, hii ni kwa yule ambaye kwamba atamtii Allah. kwa dhahiri yake na ndani yake vile vile. Wakafa yawmul wa'id, lakini akaogopa siku iliyoahidiwa siku ya kiyama. Walaysa al-farah bil-'id min ajli husul al-ma'akal wal-madar, na sio eti furaha ya Eid ni kwa ajili ya kwenda kula tu na kunywa, walmalabis na kuvaa vizuri, alfakra mavazi ya ufahari, walmaratib alfakhama na vipando vya kwamba ni vya thamani, walakin alfarh bil'id min ajli layl maghfira. Furaha ya Eid ni kwa ajili ya mtu ili apate ule msamaha. Na ndio maana sisi tukasisitiza wanawake wa sunna wa kisalafi kwamba usishughulishwe na chai, usishughulishwe na chapati, njoo msikitini kwanza upate usamehewe kwanza, yani maghfira ya kupate, kisha utakwenda kupika chai yako. Au kama unaona vipi, pita usiku, asubuhi wala msikitini ukirudi wala chai kwisha. Kwa hivyo Eid ni kwa yule mwenye kuwa uhuru na moto wa ajali taat na mwenye kutekeleza taa, faman nala min dhalika shay'an fa hadha al-yawm alladhi lahu al-eid, mwenye kupata hivi huyo ndio amekwamba yuko katika Eid. Wa illa fa huwa mabrudun ba'id, na kama si hivyo ni tofauti, basi huyo ni mwenye kufukuzwa mbali. Hamna zaidi, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kuifanya Eid yetu imetulizana. Hatutarajii kupigwa magoma, hatutarajii kutambaa zina, hatutarajii kunyewa mapombe, hatutarajii chochote. Leo ni siku ya Eid, ama kesho ni siku ya magoma dhahir, kwa sababu kesho utaona wewe mwenyewe ngoma zakisa hapo. Sehemu nyingine kuna baadhi ya vitu hutokea, lakini kunakuwa na rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili kumainisha angalia Eid iliyopita mpaka unashinda sasa, jamani, hii siku ya Eid hii baada yangu itakubalika kweli? Unapita unamuona huyu kavaa vurugu vurugu, mara ni kigoma, mara nini. Jamani, Waislamu hawa, Uislamu ni huu, watu waangalie Eid ya Waislamu inakuwaje. Ni takbir, tahlil, tasbih, kuvaa vizuri, kukumbatiana watu, kutembeleana, kuzungumza maneno mazuri, sio magoma na kutembea uchi na kunywa mapombe na kufanya aje na kuinea zinaa na mengineyo. Hiyo si katika Eid. Ambaye atakosa haya tuliyozungumza, fahuwa mafrudhun ba'id, huyo ni mwenye kufukuzwa mbali katika rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Hasan al-Basri, Hasan al-Basri asema kullu yawmin la na'si Allah fihi fahuwa Eid, kila siku ambayo tunakuwa hatumwasi Allah subhanahu wa ta'ala hiyo ni Eid. Kullu yawmin yaqta'u al-mu'minu bi ta'ati Allah wa dhakarahu wa sakarahu fahuwa lahu Eid, kila siku ambayo mtu anaikaza anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anamshukuru, hiyo ni sawasawa na Eid kwake. وَإِذَا كَانَتِ الْأُمَمُ وَالشُّعُوبُ غَيْرُ الْمُسْلِمَةِ تَتَّخِذُ لَهَا أَعْيَادًا, ikiwa watu ambao si waislamu nao pia kujitengeneza majidi yao, tastarihuha wanaoyazusha, watabtarihuha limunasabati tafiha, kwa minasaba ambayo ni minasaba ambayo ni ya kifuzi tu, ama au munasabati batila, au minasaba ambayo ni ya batili, kufuria wa shirikia ya kukufuru na ushirikina wa bid'a na bid'a. Fa inna a'yad al-muslimin, basi jiwari hizi za Waislam, inma ja'alaha Allah li munasabat 'azima, ala ni amejiweka kwa ajili ya matukio ambayo kwamba ni makubwa matukufu. Wa ba'da intidai mawasim al-jalila, baada ya kumalizika misimu ambayo ni mtukufu, falyata'ti ba'da adai arkan al-islam wa nuzul al-maghfira wal-in'am, hivi hivyo zinakuja baada ya kutekeleza nguzo ya Kiislamu, kadhalika na kushuka maghfira na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Fahmadallahu wa shukuruhu, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi 'ala ma razaqahum min bahimati al-an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashir al-mukhbitin alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها الله حفاكي نياما ياتي ولا دموياتي تتشيدهم تتشيدا yeye hana haja na nyama wala damu wala dima, walakin yanaluhu taqwa minkum, anachotaka ni uchamungu kwenu nyinyi. jitahidi kama mwaka huu umekosa cha kuchinja, mwakani biidhnillahi tabaraka wa taala upate cha kuchinja. Kadhalika sakaraha lakum litukabbiru llaha ala ma hadakum, hayo ndiyo ambayo Allah amekufanyia nyepesi ili muweze kumtaja Allah subhanahu wa taala kwa haya aliyokuongozeni. Wa bashiri lmuhsinin, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi lhamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله معيد الجمع والأعياد ليفيض فيها من الخيرات على العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أذكرها ليوم المعاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين إلى قيام الأشهاد. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى اني وانتهي الله سبحانه وتعالى واشكروه على نعمة الاسلام، لكن فيهم اشكروني الله سبحانه وتعالى وعلى نعمة الاسلام الذي اكمله لكم امر عليك بليك فرنجين واتم عليكم به النعمة اكتنيك فرنجين نعمة ورضيه لكم دينا، لكن فيها اكاردية الاسلام وما فرنجين ندين في الصحيحين كثيرا صحيح بيه أن رجلا من اليهود قال انتم مولا كتك ما يهودي قال سيدكم وانبيا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين ايك يا ماضي أمي آية في كتاب كنا آية ماضي كتك ينسب سينه لو علينا نزلت معصر اليهود ليس آية إن يسكفات الجسم يهودي لاتخذنا ذلك اليوم عيدا tungeifanya dhalika liyauma ida, siku hiyo ni siku ya idi kwa utukufu na ukubwa wa aya hiyo. Fakala ay aya, akasema aya gani hiyo? Kala alyauma akmaltu lakum dinakum, aya inayosema leo nimekamilisha dini yenu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimetimiza kwa nyinyi neema zangu. Wa raditu lakum lislama dina, na nimeridhia kwa nyinyi kwamba Uislamu ndiyo dini ya sawasawa. فقال عمر رضي الله عنه عمر يقسمكم جبم يهودي إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه ممي نجوى آيه سيكو إليوشوكا لسكوغاري والمكان الذي نزلت فيه نما آل إليوشوك آيه نزلت ورسول الله قائم بعرفة يوم الجمعة آيه إليوشوكا سيكو يا عرفة نيلوشوكا سيكو يا الجمعة mtume amesimama katika viwanja vya Arafa, aya hii ikashuka. Lakini pamoja na hivyo, sisi Waislamu hatufanyi hili isipokuwa ile hili ambayo tumeambiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kutuubaini hili. Kwa hivyo kuchukua munasaba fulani kwa kuwa kuna tukio lilifanyika tulifanye kwamba ni hili, hiyo ni jambo halikubaliki, hiyo ni udusi. Yani mtu akiseme kwa kuwa mtume alitoka Maka kaja Madina siku hili ndio akaponyoka kwenye mikono ya Makuraishi haja uwawa, siku hili tuifanye ni hili, tutakwambia hiyo ni bid'a, kwa sababu siku hili ilikuwepo na masahaba walikuwepo, lakini hawajaifanya hili. Ah jamani, tunajua kwamba mtume alikwenda Maka mwaka wa 8 hijiria, akaufungua mji wa Maka, wale watu waliomfukuza wale akawashinda siku ile, tuifanye ni hili, tutakwambia mtume alikuwepo na masahaba na siku hii ilikuwepo, haijafanywa hivi. Wala ukiifanya inakuwa ni uzushi. Mtume aliondolewa kutoka Maka mpaka Baitul Masjid, akainuliwa juu mbinguni, akaenda akapewa sala tano, siku hii siku kubwa sana, mwaonaje tuifanye ni hili? Tukamwambia siku hii ilikuwepo na masahaba walikuwepo, na hiyo siku ipo vile vile na mtume yupo, lakini hawajaifanya hivi. Mnajua siku aliyozaliwa mtume, siku hili kwa ni siku kubwa sana. Tuifanyeni hili tusherehekee, tukwambia mtume alizaliwa na masahaba walikuwepo, naye alikuwepo, matari alikuwepo, vitabu vilikuwepo, hadithi zipo, lakini siku hii haijafanya ni siku ya sherehe. Yaani ukienda hivyo hakuna mtu atakusumbua. Kama wale marafi wasema, ile siku aliyoambiwa Ali bin Abi Talib, man kuntu maulahu fahada Ali maulahu, pale ghadirhum, basi tuifanye ni Eid al-Ghadir. Takwambia wewe na Eid yako la Ghadir huko huko, Uislamu hauitambui Eid al-Ghadir. Kwanza ilianza baada ya mwaka 300. Baada ya kufa mtume, sasa hii mwaeleza nini hii? Mtume alikuwepo, masaba alikuwepo, na hiyo yaumu al-Ghadir ilifanyika, na mtume alikuwa anatoka hija. Lakini mbona wao hawajifanya siku ya kuzika siku? Nyinyi mmetoa wapi? Kwa hivyo eleweni, shikeni hizo mistalahat za kumkamata mtu wa bid'a. Kwa sababu watu wa bid'a siku zote, mimi nasema mfanya ibada katika misikiti ya sunna, mmoja anaweza kuwashinda ulama wa ahli bid'a 1000 kwa hoja. Kwa sababu kwanza ni watu utakuta alibidhaifu, na wala hawajui minasabati, uvurumisha tu. Anawasi ya mwenye asema, labda huko maka wengine siku nyingine na siku siku nyingine. Uwe wa wapi wewe? Shekhe huyo akudai, ategemee huyo shekhe. Asema, mpaili ujama, maulidi ni bida atu hasana. Lakini waza kusema pia jamani hii, ni sunna, sunna tala hasana. Lakini waza kusema pia ni ibada, yani aweza kusema. Aweza kusema yeye, siku yeye nani? Eleweni, al-ibada, tawfin fidya. Ibada ni jambo ambalo kwamba huruhusiwi kulifanya mpaka uwe una dalili. Faman zama anna al-islam la yasluhu li hadha al-zamani au shaka fi salahiyatihi. Mambo mengine haya yanakuja. Eleweni kwamba Uislamu umekamilika, kwa hiyo haya tunazungumza. Kwa hivyo atakayedai kwamba Uislamu ni kweli au juu au pai tena, yani wakati huu umeendelea hizi sheria za Kiislamu hizi hazitufai, eh? Au shaka, au wakati ya shaka katika hilo, eh? أو قال إنه مختص بعلاقة العبد بربه أو كاسما بالي دينيا كوني سيتو huko kwenye mambo yetu ya kawaida kuachieni wenyewe eh yani wewe kama unataka kitu basi msikitini tu lakini masokoni dini tifanyie kazi eh kwenye siasa kwenye nini haitakani hivyo hata uwe daktari hata uwe mwalimu hata uwe nani dini ni kitu ambacho kwamba hutakani ukiache hutakani ukiache kwa sababu bila dini watu wanaangamia. Kwa hivyo mtu atakayesema maneno hayo, wa amma shuunu nnas, akasema eti mambo ya watu dini alinahum wa shuunu siasa, mambo ya siasa walififaji, mambo ya utume walhukumu na hukumu, fa inna lislama la yatanawalu Uislamu usiingize huko, wa innama hiya masrukatu lilbasari yadauha laha alqawanin, kwa majamuzi ya tule watu waeki kanuni zao alati ya maunaha ambao wanazona zina ilana wakati huo, mankala hatha awe itakadahu, mwenye kusema wenu haya awa akaitakiri, fahuwa kafiru mutati, huyo anakuwa kafiri na anakuwa ni mwenye kutaji andiri islam mukazibu lillahi ta'ala likawli al-yawma akmaltu lakum dinakum, huyo atakuwa amekadirisha kawli ya Allah, anasema leo nimekamilisha dini yenu. Kilisha kamilika, hakitakikani kuongeza wala kuchomoa. Ukiaka kitu umeongeza, ukichomoa umepunguza. Kwa hiyo Uislamu umekamilika. Yajibu an yustata fa intaba wa illa kutila murtada. Atachezungumza haya maneno, huyo anataka toba, akitubia sawa, akikataa anauliwa murtada. Ibada Allah. Wa idha ta'amanna al-yawma alladhi nazalat fi hadhihi al-aya. Tukizungumza hii siku ambayo imeteremka aya hii, Mtume alayhi salatu wassalam anawaambia watu, atatuluna aya yaumin hadha, mwaijua jamani hilo ni siku gani? Masahaba anasema Allahu wa rasuluhu a'lam, fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismihi. Akanyamaza Mtume akakadania, masahaba wanasema mpaka tukadania kwamba ataitaja na jina jingine. Kisha qala alaysa yaumun nahar, hivi leo sio siku ya nahar, sio siku ya kuchinja? Kulna bala, tukasema ndio. Qala ayu shahri hadha, ni mwezi gani huu? Kulna Allah wa rasuluhu a'lam, masalama tukasema Allah na mtume wake ndio wajuao. Fasakata hatta dhanna annahu sayusammihi bighayri ismihi, akanyamaza mpaka tukadhania ataungana na jina ambalo sio lake. فقال أليس ذا الحجة شيء من ذو الحجة هو قلنا بلى تكسم نيو قال أي بلد هذا من تجنه قلنا تكسم الله ورسوله أعلم قال لم تنوى كذا وجواه فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس بلدة الحرام هو اسم جلال تكوف ومكه قلنا بلى تكسم نيو قال اسمها كسمة فإن دماءكم بس جوال دم زينو وأموالكم مال زينو عليكم جوال حرام لحرامكم أجي أنا دامو أنتكم هو من ذاته نهيني رد فبجانا وتخوال هيني رد فألتباك هيني رد فبوك حرام نهيني رد القاعدة أما وانا إلى الاستمام ويأخذ لفوة نمامه نقوى للذات هيني رد جويا أنتم عليه الصلاة والسلام على سيدنا فإن لما أخو حقيقة لمزين وأموالكم مالزين عليكم يوين حرام لحرام كحرمت يومكم هذا كما هو حرام لو تكوك وسكيون لي في شهركم هذا كتكم جنه في بلدكم هذا كتكم جنه إلى يوم تلقون تلقون ربكم بتهيبن حرام مبغتكم تلقبتان ملوين ألا هل بلغت يه نيه بكيزا قالوا نعم وكتب نيو قال اللهم فاشهد الله شهودية لما في لك بكدول جيو اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد الغائب أما يعيوكوا أبا أما يعيوكوا أبا ننسكسين إلي أما يعيوكوا أبا فرب مبلغ أو عام مبلغ أو عام الزائر هو إلي أليه كسيوا أكوان من المشوغة زايد كلوبوا ننسكيه هذا فلا ترجعوا بعد كفارا مسروني نيوما تاني بعد يامو مكوانا كفيري يضرب بعضكم رسابة بعض نفجانا مطرق كل الشيء والزر وليه فرنيه وهذا الحديث رواه البخاري رواه أحمد والبخاري فبين أن حرمة الدماء والأموال كحرمة الشهر الحرام في بلد الحرام أكبينيش من دون فاما وتكوف ودام ونمالي نكما من وتكوف ومنزل تكوف وحرام كتلك منزل تكوف وحرام يا مكة فاتقوا الله أيها المسلمون من كان الله إني والسلام وعظم حرمات كذلك من تكوز وتكوف وتكوهيك ولا تقتلوا النفس التي حرم الله نسيوه نفس ينبغي الله كي يهرميك قواوة إلا بالحق نسيوه بحق هو بحق منه كما تنزليكم أمي أنا أمي هو أو قولي وأوي نسوى ماذا بقى أنا قبا كذلك شريعة الإسلام كذلك المرتد كذلك من يقوى من ذاك القاتل الناس بالنفس من يقوى نفس لا توليوة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن فيها نسينا ما نزال بينهم فكثيري اجتنبوا الربا ليتني بالي ما بيا ربا ما سقط في هاي في مدينة ما بلا يوز ليتني بالي ما يو حتى وناومي بعد يا وناومي ونسيا نخو ولازميتا وكذاو ويجي في المجامة يا مريبا لنين هاي يا بس عكتين نسينا ربا اجتنبوا الربا والرسوة نبيهم سبنا سبات ربا ندوغو نسوار فعلا ممكن كملالا مماتي hiyo ni riba ndogo hiyo ni sawa sawa na mtu kumlala mama yake kwa nini unajiingiza kwenye kitendo cha hatari namna hiyo ijitaribu riba jiweke nyumbani na riba warathwa na rushwa walghiana na khiana wasarqa na wizi walghisb na ghisb fi almuamalat walmuqawalat na katika maneno yenu vile vile walamal na katika matendo walbai wasira kadhalika katika kuuza na kununua fa inna man ghassala almuslimina fa laysa hiyo الان من يقوى فنيابس وإسلام هو يسكت كواه وحافظوا على صلوات السنة والجماعات ذي فذي صلاة ذا جماعة نزل جماعة بلا بلا وبقهم اليمين بالله اسموني بياب بياب بياب انتم بربروبي في خصوماتكم كتما ونجانو وتدنكوا سهالة الظهر يتني مالنا بياب بيوانو أو بشول اليوانو كتيانو فإن سهالة الظهر كرنا في الشرك kwani kuzungumza uongo huyu ndugu yake ya ushirikina anasema hajitani burriji tabina al-awthani wa hajitani al-qawl al-sawd ni epusheni na utani wa kuabudu asiyekuwa Allah lakini pia ni epusheni na kuzungumza uongo aghadhu al-farq hebu tarejeni chini macho yenu wahfadhu furuja bi madhili tukudani wasuru ni dhaafu washirini watezenu bil hidani dhati kwa kidabu pana ambazo kwamba zimewafikia vizuri mina siasa ومنعوهن من الخروج وزياني وفتوك وفيهون من الزمان يوضع من الغيوت إلا لما لا بد منه إذ isipokuwa kwa jambo ambalo labda hamna budi mahatafatuli pamoja na kujistiri kuvaa hijabu iliyokamilika ni sababu na mengineyo waala mitafarruj bidina na kuto kudhihirisha mapambo. Mapambo ni vile vitu anavyovipamba yeye mwenyewe, ni sawasawa ni hina, ni kipuli, ni rangi za midomo, hii nini mapiko sijui haya atakikani mwanamke adhihirishe. Wamaatajanubi mukhalatat rijal, lakini pia aliyepushwa mwanamke huyo kuchanganyika na wanaume wa khalwa kadhalika ukafungali faragha na wanaume maa ghairi muharramatiha maharimiha pamoja na watu ambao kwamba sio maharimu wake fi makani lkhali au sifayara nitawatoa katika sehemu ambayo kwamba iko wazi au katika magari. Ilamu jiwe wahadharu ayuha rijal, na watahadharika sana enyi wanaume, jihadharini min istibali lmadari, kuvaa istari katika nguo zenu. Watu wengi siku za hizi unakuta mtu anaburuza mabaloni yake suruali yake mpaka chini, ni makosa, ni katika akbaru lkabair, ni katika madhambi makubwa. Fa inna lisbala kabiratu min kabairi dhunub, kuvaa isbal ni katika madhambi makubwa. Mtume akasema watu kumi na tatu ambao wataingia katika moto, almusbil ibaha, mwenye kuvikisha nguo yake kwenye kongo mbili. Wama asfala lkabaini fahuwa fi nnar, kitakachopita chini ya kongo mbili hicho ni motoni. Enyi ndugu zangu katika imani, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika waleeni watoto wenu kwa mazingira ya dini, ku anfusakum wa ahlikum wa ahlikum nar, okoeni nafsi zenu na watoto wenu kutokana na moto wa jahannam. Wakuduha nnas wal hijara, ambao kuni zake ni watu na mawe, uiddat lilkafirin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuha alladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين. وخص اللهم الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابه بالرحمه والرضوان والتابعين لهم بالاحسان. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وارحم حوزه الدين واجعل هذا بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقم علم الجهاد وقمع سبيل أهل الشرك والريب والفساد ومسك على هؤلاء العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. والله اكبر والله اكبر ولله الحمد. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, k